بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان سورة نور پسې ذکر کو نزول کې پس د سورة یاسین نه دی. دعوه د سورۃ هغه چې شروع یې کړی دا الله رب العزت پاغی سرا چې تبارک الذی نفی شرک فی البرکات او مخک سره ربط تا دی چغی کې دلائلو زیات په اثبات د مسلې کې او دې کې دفع د شبهات ده ډیر په کثرت سره و توحید و پرسالت و پا قیامت و صداقت دا قرآن طول باند شبهات شبهات تی سورہ فرقان کی ادو امداؤ چمخ کی ترغیب رسالت تا ذکر کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان تطیعوا تعتدوا ادل تیوی چنزل فرقان علی عبدهی ورا دا غي بندا تصديق یو کو چا باندې الله قران نازل کړی او دریم داو چری کی دغه د فحشا هغه وو قوانینو سره ذکر شو اندل تداغي سماره ذکر کی چې کله ملک فحشا نین برکات دی. سوره فرقان داوا سلو رمضان چاوی که منافقانو ذکرو که پاخر کې زجر زجر تی که زیاد ده مشرکینو قبائح ذکر کئی او پینزم داو تی منافقانو اعتراض کلو اللہ جواب راو لیگن دی صورت کی وی چدا یو اعتراض نده چهر سمر اعتراضو نکئی ولا يتونك من مثل الا جئناك بالحق هم بجواب را لګو پغم داو چری کی د دروغ ذکر شو په آل رسول. سوره فرقان کې به وای چې لا بشرا یوم ذل المجرمين ددا سه خلقو د پاره د قیامت خوشالي نشته. او هم داو چې یره ورکړل پیغمبر د خلاف نه پل یحذر الذین یخالفون عن امره. د دې صورت کې به وای چې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه ما تاسو یو بل لپاره فتنه پیدا کړی چې دې تاسو خلاف کوي. سورې نور کې وی چې هغه لوی زمواری چه اغسطیوا والذی تولا کبرهو نصر فرقان کی دا سزا بیان کلا چه ویوم یعظ الظالم علا یده دیو پا قبل سنو باند چکون لگی بیان التا اعمال دا کافرانو بیان کلیو کسرابیم بخیات خورا دا دلتوی وقدمنا الى ما علم من عمل فجعلنا هباء منثورا. عمل به دلش هلته د موحدین صفات کړو چې فی بیوت اذن الله رجال لا تلیهم او دلته سلورم باب ټول پاغي لګې دلې چې عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. سورت کې سلور سیدی اولیسا تر لسو آیاتونو دویم ایسا 34 پورې دریم ایسا 63 پورې او سلورم تر اخره پورې. اولیسا کې با دعوی تبارک الذی بغی دلیلونه او رد د شرک شپږ ځله زجر انکار د رسالت شپږ ځله هر یو شپږ شپږ کړي ابیا اور پسې تحویب او خریزی کر گئی دی منکرین و حال او شبات پر رسالت باندی بیاد یولسم ناپلا تسلید پیغمبر تا دعوت بیاد سورت تبارک اللذی او تخویف او خروی اگد چه جہنم حال بیانی ورسر بشارت پارد مومنانو ابیا اور پسی جوابونی داغ شبہات چی پیغمبر باندی اوچی دے گورا خوراک کئی دے بازارونو کی گرزی دے باندی خزانے نرازی او دا با امر سرکی چی پا مونگ باندی ملائک ولی نرازی مونگ خدای ولی نوینو تش شبہات شبہات شبہات دا با ذکر کی 34 پورے دا 35 نا پا لبیا 63 پوری د انبیاء او ذکر په خوانو موسی علیہ السلام نوح علیہ السلام د قومونو علاقات په ذکر کوي او تسلی پیغمبر لا 4000 او کا تا چې وین ټوکی شروع کی او بیا دلیل عقلی الم تر الی ربک کیف مد ذل ابیا اور پسې دلیلونه بیا تسلی پیغمبر تا فلا تطیل کافرینا خو دلیل پکې زیات دی په کثرت سره ابیا 63 نا پلا اوصاف د عباد الرحمن چې څنګه سورۃ نور کې بیان کړي مؤمنون کنده سی بیا او صاحب ذکر کوي داوی سورۃ فرقان ممتاز دی په شبهات سره او داغي په دفع سره شپک شپک زله مسدس مسدسات تی بګي شپک شپک زله وداري او جواب کوي او ممتاز دی پر سواید مجرمانو په قیامت کې عملونه هم برباد شو چکونه هم لګي په لاسونو لوی مصیبت دی دا بل صورت کې داسې نه راغلی او په اوصافو د عباد الرحمن سوارلس بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکتونو والدی اغزاد طول برکات تا اللہ دا طرف ندی اغزاد چنازل کڑے دے دا برکتونو کتاب الفرقان پخپل بندبان دی چی اغلی دیر برکات ورکڑی حکمت دا نزول چی شیدہ پیغمبر رشیدہ عبد دا طول دنیا دا پاری رون کے للعالمین عالمین نمرات سو انس و جن قدید پار ایرون کشی دلیل اقلی اللذی اغزات لہو ملک السماوات والارض چیغل ربات شید آسمان نو دزمکو ولم یتخذ ولدن نیدین ولیدان دی پار سوک ولد ولم یکل لہو شریکن فی الملک او نشتاغل رائی صدار پا بات چاہے کی وخلق كل شيء پیدا کړی دی هر یو شی فقدره تقديرا پس انداز کړی دی په اندازې سره دیم تقریبا شپږ ذکر کړو الذي نزل الفرقان یو دلیل الذي له ملك السماوات دوا لم يتخذ ولدا دري ولم يكن له شريك في الملك سلور وخلق كل شيء پنځو فقدره تقديرا هر یو شپک شپک کړی دی په دې ممتاز دی ښا اوس راځي د مشرکین رد او زجر او دا غید آلیه او عجز شپک زلا واتخذو من دونی آلیهتا دی خو نیولی دی خوا دی خو ځان برابر کرده دی چیز مونگا جت نشتا خدایتا دی خو نیولی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران دا نور مددگاران سوک دی لالاگان فکی دا لا یخلقون شین وهم یخلقون ولا یملکون لینوزیم ذرن ولا نفا ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا لا لا لا لا در دی آلیہ دی نوی شپک زلے ذکر کری کا نخوا دا سی آلیہ دی لا یخلقون شین چنشی پیدا کولی حس شین لکا زباب چشن وهم یخلقون زکا چی دی پخپل پیدا کری شوی دی آغا دا آیت تا صورت نحل سرا لگی دو اشتم آیاتو یو اشتم چندی پیدا پخپل پیدا کری شوی بیا ولا ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ندی مالکان دخپل زانو دا پارا چی ضرر لری کی پرات دی کا نخاورو کی او نه د پاره د نفی حاصلولو او ندی مالکان د موت ندی مالکان د حیات ندی مالکان د بیا ژوندون عجیب خدایان دی ټول لا لا لا لا نه خلق کول شي نه ضرر لري کول شي نه نفر اوستي شي نه سره د موت اختیار شته نه د حیات او نه بیا د ژوندون نو تشا ټوکره سکے اسه تشا ټوکره ګرځي در دید خدای نحال اس راش مسئلہ در رسالت شپک زالا وقال الذین کفروا او ایا کسان چی مشرکان دی انہا زائل اللہ افکن افتراہو یو اعتراض ندی دا قرآن مگر دروغ دی چی دزانے جوڑ کری دی دویم وعانو علی قوم آخرون امداد کرے دسرا پدی جوڑو لباندی چرتیو بالقوم او بلچه او سر امداد کرده ده او قرآن جوڑ کرده ده فقط جاو ظلم و وزوران جوابو کو دیرات لوکلو پدیر لوی ظلم سران چه قرآن تا افتراوی او پدیر لوی دروغ بانده چوی بلقوم و سر امداد کرده ده درهم سوال فقالو وایدی اساتیر الاولین قرآن سدی قصید بخوانو سلورم اکتتبها فهیتم لا علی بکرتم واسویلا دا چا پلاسی لکلی دی اکتتبها آغا خو پخپلا نشی لکلی دا چا پلاسی لکلی دی ناغل استلشی پا دباندی پسارم پا مازیگر کی جواب قلوائیوتا انزله اللذی نازل کردی دی قرآن لر آغزاتو یعلم السر فی السماوات والاردی چاگه پو ده پا راز بانده که اگه راز پا اسمان نو که ده او که بزمکه که ده او بلی سوک پی نپویگی او قرآن والا پی پویگی چاگه راز سده اگه پرون تیرشه او کندل تاو بیام راشی خان سوره حج که چه متانا آولای و آبا آم پا اللہ والا عرص ورکی او ده دی یقین پیدا شی پا اخپل تنبوت بانده هر راز اسر معنا هر راز ها بیشک الله بخشش کو انکه دی مهربان پینځم اعتراض وقالو وای دی مال حاضر رسول یا کل طعام سدی دی پیغمبر لرا چې خوراک کوي طعام خوري دته سره خدا نه دی لایق دا خو زمونږ د عام شالو شبلو خلقو کار دی چه خوراکو نکو او دلی سپکار دی ویمشی فی الاسواق او گرزی پا بازارونو کی پا خراب از مکبان دی پا خراب خلق مخ لگی دلی خو پکارو چه گوٹ کناس وی بیاوی لولا انزل الیه ملکن ولی نازل نکلیشو دتا فرشتا فیکون معو نزیرن چشی دسر یرون کی ارسوک با تیری گی ارسوک با ایمان راوڑی او یلقا الیه کنزن یا دیو ورزولی شدتا خزانه او تکون له جنت یا کل من آیا کم از کم دته خو یو باغ وی کنا چې دا غي نه خوراک کوي دمر شوبات پر رسالت وقال الظالمون واذا ظالمان خلقتا ان تتبعونا الا رجلا مسحورا نره نه روان مگر په اوسړي پسې چډیر لوی ساحر دې ستاو د بارې ته سم سره نو چې په ساحر پسې روان یې تسلی انظر اگورا وورا کیفا ضربو لکل امثالا سنگ ناشنا ناشنا عجیبا عجیبا بیانیستا دا پارا مثالونا فضلو گمراه شو تا تے خوص نقصان نرسی فلا استطویعون سبیلا دا سی گمراه شو چی طاقت نلری دا سیلاری دا اول بابو دا شبهاتو نڈکو سبقی در شرکو سبقی در رسالتو حضو ام باب ذکر کی اول تسلی او بیا دی تخویف اخروی جہنم کی دی حالو کو رکن تبارک اللذی برکتنو آلد اللہ غزاتو انشاء کچر فخیشی جعل لک خیرم من ذالک جنات درب کی تالا بیر بہتر د دنیا د دینه باغونه د دنیا وس باغ ته له بهتر باغونه درکې د جنت هغه یادی اخ ورکړی دی کنه ولا خان چې بېږي با لاندې داغې نه نهرونه وای جلک قصورا او ضرب کی تعالی بنگلې د جنت قصر یو بنگلې ته وي قصور ډیر پلېړ باندې بل کذبوا بالساعه بلکې دی قیامت نه مانی د دې چې زور اعتراضونه کوي کنه د دې له جما ده ښا چې قیامت نشته قیامت نه مانی او لای ما تیار کړی هغه چاله چې انکار کوي او تکذیب کوي د قیامت او سعیر جهنم څنګه جهنم دی وې دی خو به رواني کنه و دې وخت پیرا کاږي زی بچتا زلو بے نزی ہے پی بے نزی ازارا اتهم کلچی وینی دی لراغ جہنم من مکان بعیدن دردیر لری زینا چی زوانان خراروان دی لری زینا سمعو لها دی بواوری دی جہنم دی پارا تغیزن دیر الویا غصا باسی چوی با دی غصی و زفیرن او چغیم دی تا با غصی دیتا با غصی جلدی کرو کیوں دیر کرتے ہو چگی بوئی صورت ملک کی راغلی ہو کنا تکادو تمیزو من الغیز دیر خیرو کیسے نچی دا غصی نوچوی دا دیتا خواہ بدبخت ہوا ہے پل حال نئے خبر خواہ وس رو رسید ملمانو جہنم تو غرض ولشو خو زه ډیر تنگ دی خام ویزا اولقو منا مکانا ضیقا کل چو غردو لحی جهنم کی پیو تنگ زیکی پیو تنگ زیکی آو مثال تے سڑے حیران شی عقل اخوضی دے انسان چی مثال څنګه پیش کئی کزجی فی الرمحی آو لکه نیزه که چه لاس که ورکه او تکاییه چه بیاو نوزی چرده چه دیله نشی یا پا بیلچه و که خیه که چه خلق لاس که ورکی نو تکاییه تکایی داسی با دیگه جهنم تزیبه پا که کمزی پا زوره بیار مکانن ضیقن مقرنین تلیلشی بیدلا سخپونا دعو هنالک سبورا چغی بوئی پا دغزے کے چه حلاک شو حلاک شو صبور نو دا اللہ طرف نبو تاویلی شی لا تدعلی او ما صبورا واحدا چغی موہنن دا حلاکت یوزل تخو غلش ویولی دم رضر استرش وی ودعو صبورا کسیرا چغی وی دا حلاکت دیری در دی حال لگا قل ازالک خیرن وتوایا چې دغه زم فخ دي دغه حالم فخ دي ام جنته الخلد التي يعد المتقون او کنا جنت دامیش والیغه چې له ذکر شوی دي خو متقین سره متقی بنی راخه چار سدین متقی لوی ها ځان بچ کړی شرک نه کنور سکړی دي کنه ذکرې او کمال یې دا کړی دي کدی وی چیرې زما مونږه او داس کمزور دي یسړ یو به شي مونږه او داس په چې شرک نه کوي دا دې کمال کړي کانت لهم جزاء مسویرا وی با دا جنت زدید پر بدلم او زید راتلو لهم فی ما یشاؤون زدید پر په دې جنت کې هغه سړي چې دی غواړي زدید غواړي او پاتې خالدین همیشه وي په دې کې کان علی ربک وعدا مسئولا دا ستا پر رب باندې وعده وا کوم وعده چې سوال کړي شوی او در ربنا چې هر وخت به مؤمنانو متقینو وی چې الله موږ له جنت راکیم الله مې نسلک الجنه واعوذ بک من النار دا سوال به کو کونو قبول شوی دی کنه ښا اوس راشه حال بیا د مجرمانو ولی او بل سره مقابله کې ذکر کوي چې اخر ډیر پرخ دی کنه دی تاو ګوره وغي تاو ګوره ډیر پرخ دی ښا او یاد کاغروز چې راځم به کله مشرکان هغه چې دی به عبادت کوي ور د الله نه په قلوب وي ورته دی مشرانو ته وای خدایان عیسی علی السلام او زهره علی السلام ملائکه غي جزان و اذللتم عبادی هاولائی تاسو گمرا کلیو انتم اذللتم عبادی هاولائی اے تاسو گمرا کلیو دا بندیان زماچ دا دیم امم ظل السبیل کانا دی پخپل گمرا شو اللہ تخپتا دا اللہ تعلیم نشتا سنگ چل لے خدا تا پہت دا زورنی دا پارکی او دا دی دا دروغ معلوم ای خوا خلق تیخی قالو بو یغی سبحانکا پاک بندیان ملائک انبیاء چې الله ته ډېر پاک ذات دی ما کان یم بغیلنا ندی لایق مونږ سره ان تخذ من دونک من اولیاء چونی سو بغیر ستان اسوک مددګاران جواب سم مطلب دی یا الله مونږ خو پاک پله ځان د شرک نه بچ کړل دي مونږ ځان ته موحدین وایو نو موحد بسنګ یو سړی ته وایي او گمراه بیکی موحدین خصو گمراه کئی نا لارو تا خیوگور دنیا کنن چکم زی موحد دی اگا جد با پدی فکر کی او غور کی بھئی او غٹ مصروفیات پیدای چی دی خلقو تا قرآن خیمہ دی خلقو تا توحید خیمہ یر راج مکوم ہے وی سوک نرازی یو استاز ما تا دواو کا اگا جد با امیشہ پدی فکر کی نغی چاہتا در شرک لار خی ما کانا یم بغی لنا نتخذ من دونک من اولیاء من خو بغیر ستان چری بل سوک مددگار ندینی ولی موحدین یو ندی بسنگا گمرا کو لیکن راز تاو گورا دا راز راوی خوا یو صورت انبیاء کیو ولیکن متعتاهم و آباهم یا اللہ تا مسکلی دینو کتا نوی مسکلی ندی بولی شرک کو خوا ولیکن متعتهم و آبام لیکن تاول ډیر فائدہ ورکړي دا ډیر مال دولت او ډیره خوشحالي او د دې مشران الله سی یو خوشحالي نه ده کنه ښه معلومه سکه چې یو یو الک د جیب خرچه یا خدای ته او د یو یو الک پین شټو چې نه فخیږي نو غزان لګوري ښه نو د یو یو الک بیټ او ګین یا خدای او دا نور خوشحالي وګوره چې په لار رواني نو کدا مخیه پټ کړی وي نو اچا بنوي چې دا الک دی می می راوتی دي صبح دې کراچي کې دا شل ډیر دی ها خپل کلو کې خدا شي نشته غوړي چې دې تجربه کوي کس شیخ ری چې دا خکری بار راوزی ولیکن متعتهم و آباءهم تاولا ارسو ورکلیو نو ادیم و شرانو لهم او دی ووی چه دا زمونگ دا دی میرا بانانو کار دی خوا او لکلی بیو چه آقا تیرا مهربانی نب ارسو ولی تاور کل او دی پا دیارتونو پراتو چه دا پا مونگ باند دا دی برکات دی حتی نسو ذکران تر دی پوری چې قران یې ير کو قران یې پری خودم تو باغی و قران دراولې کډیر په مرګرتیا کې چې ته وطن د سر راشي چې ورته زما کلاس پیلو یو ته ما سره تا سرار په لازم نو راشه ما سره درس لرا شکن نو هغه زې بناستی اذن است چل بولم نو ورزی وکانو قوما بورا دا یو قوم هلاک شوه نو جواب وته ملاو شو دا چانه چې دی په دی به عبادت کو نو الله او توي خان وسوای فقط کذبوکم هغه خو دروغ جن کړي بما تقولون چې تاسو به وی چې دا زمونږه اولیاء دي دا زمونږه فما تستطيعون تاسو طاقت نه لرئ نن صرفن چې عذاب د ځان نه واړو ولا نصرن او نه د خپل ځان مدد کول شي او د یواز تاسو کار نه ک تاسو خپشي وی ک نه خانانو د یواز تاسو ته نوې ما و من یظلم منکم چا چې شرکو کو په تاسو کې ابن کثیر وی ایو شرک بالله ابن عباس وی حسن بصری وی ابن جریج وی الظلم ها هنا شرکو وکفا بهم قدوتن دین نور مشران شته چا چې شرکو کو پتا سو کینو واوره نذقه عذابا کبیرا وبسکم دی عذاب ډیر لوی دا جواب دی چې وی دی تو عام ولي خوړو بازارونو کې ولي ګرځینو الله وی ما خو چې سمره لګلی یو لاک سلی رځره نو ټول دا اوس ندی لګلی مخکستانه مونږ پیغمبران إلا إنهم لا يأكلون الطعام مگر ذيبا خوراك او طعام به خورو ويمشون في الأسواق او ګرځي ذل باب بازارونو کې دعوت به ورکاو الکه چې ګټ کې ناست نو ته بچا ته دعوت ورکې ها د ځان نه بابو جوړ کړي بوډې نو ته بچا ته دعوت ورکې بار بنوځي بازارونو کې خبر دی او امیلو کې وګر دی پیغمبر وګر دی دا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه الله یې ما ګرځولې بعضې د بعضو لپاره امتحان تاسو می امتحان ګرځولې د دې لپاره چې دې ستاسو خبره مانی کنه مانی دې می ګرځولې د امتحان ستاسو لپاره چې کله به بدر دی کوي کله به اعتراضونه کوي صبر کول شي اتصبرون صبر کول شي په دې بدورادو وکانه ربک بصیر او رب ستالی دن کې دې ارسوینی دا الله دې لپاره صبر کوا د دې مسلې خاطر کا صبر کوا چې ګوره مرکز روان نشي درس روان نشي جنگ جګړې چا سره مکاو ها دا د جنگ جګړو شي نه دي بلکې خو په اوګست پسته باندې پوه کوا چې تراشه خبره واوره که خوګه در باندې ونه لګی دا کنه نو خیر د سروځي پس بیا راشه چې طبیعت ته خوشي نو دا د دعوت طریقه ده ها واخر دعوانه